πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια αφρικανική χώρα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και γεια σας και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Το λέει αυτό ότι η Ελλάδα είναι μια αφρικανική χώρα. Βουλευτές της Δημάρου, οι οποίοι κάνουν διαπιστώσεις που είναι πολύ χρήσιμες για όλους εμάς, για το σύνολο της κοινωνίας, η οποία πάει μια χαρά. Από το καλό στο καλύτερο. Κάπως έτσι το είπε, δεν το πέτσε ακριβώς. Δεν είναι θέμα προσώπων ή ομάδων, αλλά πολιτικής. Με ποια πολιτική θα ξεπεράσουμε αυτά, πάντα έχοντας στο νου μας, γιατί είμαι οπαδός του Ευρωμονόδρομου, έτσι, και πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια αφρικανική χώρα. Πριν 30 χρόνια, τέτοια εποχή, τρώγανε κουπόνια, ήταν κατοχή. Τρώγανε κουπόνια, ήταν κατοχή. Πριν 30 χρόνια, τέτοια εποχή. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια αφρικανική χώρα, έτσι. Της Βορείου Αφρικής όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όχι στο κέντρο. Προς Θεού δεν μοιάζουμε και φυσιογνωμικά. Το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στην Καθημερινή, έχουμε λίγο Μπάμπη και σήμερα, να ζητήσουμε συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία από προχθές το βράδυ και χθες το βράδυ στην τηλεόραση και σήμερα πια υιοθετείται και από την Καθημερινή. Καταλήγει το σημερινό άρθρο του σε τελευταία ανάλυση: ο εθνικισμός δεν είναι ντροπή. Έχει και ένα θαυμαστικό, έτσι ακριβώς το γράφει, να το πούμε άλλη μια φορά. Σε τελευταία ανάλυση, ο εθνικισμός δεν είναι ντροπή. Και σίγουρα τα γράφει όλα αυτά για να προκαλέσει και το αρέσουν πάρα πολύ. Λογικό είναι, αλλά υπάρχουν και άλλα επίπεδα πιο σοβαρά στην όλη ιστορία, διότι δεν είναι μόνο απόψεις Μπάμπη, είναι απόψεις ισχυρών ανθρώπων και κέντρων εξουσίας σε αυτόν τον τόπο, ότι κάποια στιγμή μια καλύτερη Χρυσή Αυγή, σοβαρότερη όπως την είχε πει, θα παίξει ένα ρόλο μαζί με κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε και στα επικοινωνιακά επιτελεία και στα άλλα επιτελεία του Μαξίμου, τα στενά του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν άνθρωποι που φλερτάρουν πάρα πολύ. Και από σήμερα υιοθετείται και από την Καθημερινή όλη αυτή η αναταραχή που έχει προκληθεί, η σπορά που ρίχθηκε. Ο λαγός που το είπε, όλο αυτό πάντα έτσι γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Χτες βράδυ, μιλώντας πάλι γι' αυτό, ο Μπάμπης έκανε άλλη μια εξομοίωση πολύ χρήσιμη για όλους μας. Με επιτρέπετε να σας παρατηρήσω κάτι που το ξέρετε όλοι σας βεβαίως, ότι όποιος διαβάζει τις απόψεις, τις θέσεις, τις προτάσεις και το οτιδήποτε λέει η Χρυσή Αυγή, δεν μοιάζει καθόλου με τα όσα λένε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ή και η ΔΗΜΑΡ. Ίσα ίσα μοιάζουν πολύ περισσότερο με τα όσα λένε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Και εσύ Δημητράκη δέντρα στο παΐ σου, και εσύ Δημητράκη το βλέπεις και κλαις. Ή εμείς ή αυτοί. Λουλούδια σπαρμένια είναι η ζωή σου, και εσύ Δημητράκη να τρως ό,τι θες. Λέω κάτι που είναι συγκεκριμένο. Στα βασικά πολιτικά θέματα και στα βασικά οικονομικά ζητήματα, οι θέσεις τις οποίες εκφράζει η Χρυσή Αυγή ομοιάζουν. Στα βασικά πολιτικά θέματα και οικονομικά, αλλά κυρίως πολιτικά, οι θέσεις της Χρυσής Αυγής ομοιάζουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την αριστερά ήθελε να πει, ΣΥΡΙΖΑ εννοούσε, ΚΚΕ, δεν το διευκρίνησε, αλλά φανταζόμαστε κάτι τέτοιο ήθελε να πει. Σας συστήνω να ξαναδιαβάσετε το άρθρο και κυρίως να μείνετε στην τελευταία παράγραφο, φράση μάλλον όχι παράγραφο, που λέει σε τελευταία ανάλυση ο εθνικισμός δεν είναι ντροπή και να θυμηθούμε και ποιοι άλλοι δηλώνουν εθνικιστές σε αυτόν τον τόπο, ποιος καθαρά έχει βγει να πει αυτό ακριβώς το πράγμα. Όχι ότι δηλώνει ο Μπάμπης εθνικιστής με αυτό, γιατί είναι ευρύτερο το θέμα και κινείται σε πολλά επίπεδα, αλλά δύσκολα κάποιος να βγει να πει ότι δεν είναι εθνικισμός, δεν είναι ο εθνικισμός ντροπή. Και φαντάζομαι, αν ξανά είναι σήμερα σε κάποιο παράθυρο, θα αρχίσει να λέει τι ακριβώς είναι εθνικισμός και πώς τον εννοεί και δεν είναι αυτό που οι άλλοι κάνουν και τελειωμό δεν έχει. Είναι ωραία αυτά που ζούμε, γιατί είναι ξεκίνημα μιας νέας μέρας σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξεκινάει μόνο σχολική χρονιά, ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Ο Αντώνης Λιάρος, παρουσιαστής παλιά στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από τυχόν δεν βγήκε. Αμέσως μετά σύμβουλος στην ΕΡΤ, η οποία έκλεισε, όχι γι' αυτό το λόγο, αλλά αυτό ήταν ένας σοβαρός λόγος για να κλείσει η ΕΡΤ, να το πάρουμε και αλλιώς. Ο Αντώνης Λιάρος, σήμερα το πρωί, πάλι ως πολιτευτής φαντάζομαι του ΠΑΣΟΚ, στα πάνελ που βγαίνει, έθεσε τα θέματα. Αν θέλατε να κουβεντιάσετε πραγματικά τα προβλήματα της παιδείας, θα πηγαίνετε στο διάλογο, θα λέγατε με την κυβέρνηση, ελάτε να δούμε τι από αυτό είναι σωστό και τι λάθος και να εφαρμόσουμε. Η χώρα έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις. Δεν έχει ανάγκη από απεργίες, κύριε Μπαλάφα. ή εμείς ή αυτοί. Ρώκαμε κομμότα, είστε κατοχή, κάτω από τη βότα του καταρχηγή. Η χώρα έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις. Δεν έχει ανάγκη από απεργίες, κύριε Μπαλάφα. Αυτό ακριβώς έχει η χώρα. Ανάγκη από μεταρρυθμίσεις όταν τις κάνουν αυτοί που τις κάνουν και όταν οι μεταρρυθμίσεις είναι τέτοιες ακριβώς. Το τραγούδι που ακούμε είναι παλιό, από τη δεκαετία του 70. Από το 40, από την κατοχή, απήχαν 30 χρόνια τότε. Γι' αυτό βγήκε το τραγούδι αυτό. Χατζηνάσιος, Θέμης Ανδρεάδης τραγουδάει και λέει: πριν 30 χρόνια, τέτοια εποχή, είχαμε, τρώγαμε μπομπότα, ήταν κατοχή. Αν το φέρουμε στο σήμερα, πριν 30 χρόνια, δηλαδή τη δεκαετία του 70, δεν είχαμε κατοχή. Οπότε αλλάξτε εσείς το πριν 30 χρόνια, βάλτε το πριν 3 μέρες, πριν 3 μήνες, πριν 3 χρόνια. Θα σας κολλήσει στους στίχους όπως εσείς θέλετε. Το πλεώνασμα είναι πλεώνασμα, δεν πρέπει κανείς να το αμφισβητήσει, το έχει πει καταρχήν η κυβέρνηση, το λένε κοροϊδεύοντας και δουλεύοντάς μας και οι κάποιοι ξένοι, οι σοβαροί ξένοι βέβαια δεν το λένε, το αναμασάνε εδώ διάφοροι παπαγάλοι με πολύ μεγάλη ευκολία όπως έχουν μάθει να κάνουν άλλωστε, αλλά τώρα θα καταλάβετε όλοι, θα το ξεκαθαρίσει όμως μια και καλή ο Σίμος και Δίκογλου και θα μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει με το πλεώνασμα. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Επειδή με το πλεώνασμα και με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργήθηκε μία σύγχυση. Τα ίδια πράγματα λένε και το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος. Απλώς η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει τους υπολογισμούς της με βάση τα οικονομικά δεδομένα της κεντρικής κυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών το κάνει με βάση τα δεδομένα της γενικής κυβέρνησης. Η κεντρική κυβέρνηση έχει κάνει πληρωμές. Γι' αυτό εμφανίζεται το έλλειμμα το μεγάλο, το οποίο είναι στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην γενική κυβέρνηση όμως αυτές οι πληρωμές της κεντρικής κυβέρνησης σβήνουν χρέη της γενικής κυβέρνησης. Οπότε εξισορροπείται το αποτέλεσμα. Και εσύ Δημητράκη δέντρο στο φαΐ σου. Και εσύ Δημητράκη το βλέπεις και κλαις. Ή εμείς ή αυτοί. Λουλούδια σπαρμένιας είναι η ζωή σου. Και εσύ Δημητράκη να τρως ό,τι θες. Στην γενική κυβέρνηση όμως αυτές οι πληρωμές της κεντρικής κυβέρνησης σβήνουν χρέη της γενικής κυβέρνησης, οπότε εξισορροπείται το αποτέλεσμα. Νομίζω πια είναι καθαρό σε όλους τι ακριβώς έχει συμβεί, λύθηκαν οι απορίες, το ή εμείς ή αυτοί, πάλι ο ίδιος το λέει, τα έχουμε τακτοποιημένα γιατί είχαμε για μια βδομάδα έπαιξε αυτό το θέμα, αν υπάρχει πλεώνασμα, δεν υπάρχει, όντως υπάρχει, είναι 3 δις, το βλέπουμε, το ζούμε όλοι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα, Καμπουράκης Οικονομέας, μιλούσαν για το μέλλον και τις προοπτικές της κυβέρνησης. Κόλυβο, γιατί δεν παίρνει κόλυβα. Ναι. Λοιπόν, είναι ωραία τα κόλυβα. Πολύ. Το χυλό από το κόλυβα τον έπινες. Ναι, βέβαια. Με το γλυκό λες αυτό, ναι, το ζουμί. Ναι, το ζουμί, είναι φοβερό. Ναι. Το στάρι, ωραίο εκεί. Αλλά άμα έχουν με την άχνη. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν βλέπουν τα πράγματα στο Μέγκα, η πρωινή εκπομπή, γιατί οι βραδινές το βλέπουν διαφορετικά. Ακούσαμε τις προοπτικές, πώς ακριβώς θα προχωρήσει. Δεν όρισαν τώρα εδώ οι δύο συνάδελφοι το έτος που θα συμβούν αυτά που περιέγραψαν, αλλά όλοι ξέρουμε ότι μέχρι το Μάιο το πολύ και πολύ λέμε, όλα αυτά που περιέγραψαν με άχνη χωρίς, με σιρόπι χωρίς και με όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ θα συμβούνε σίγουρα. Ποιος κατάφερε, ποιος κέρδισε, ποιος μπόρεσε και ποιος πάλεψε κυρίως για να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, μας λέει πάλι ο Σίμος. Κατάφερα να έχω ένα πλεώνασμα. Μπράβο! Το κατάφερα. Και εσύ Δημητράκη δέντρο στο φαΐ σου. Και εσύ Δημητράκη το βλέπεις και κλαις. Το κατάφερα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Λουλούδια σπαρμένια είναι η ζωή σου. Και εσύ Δημητράκη να τρως ό,τι θες. Τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέιλ στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Υπάρχουν κάποιοι βιαστικοί ακροατές που λένε να πούμε για το τι ακριβώς συνέβη χτες βράδυ στο Πέραμα. Θα έχετε ακούσει, παίζει και στις ειδήσεις. Θα σταθούμε και σε αυτό. Μάλιστα, θα μιλήσουμε και σε λίγο μετά τις διαφημίσεις και το λαό. Με τον κύριο Πουλικόγιαννη. Μια ομάδα μελών του Κουκουέ και της ΚΝΕ έκανε φυσοκόλληση για το φεστιβάλ που αρχίζει την άλλη Παρασκευή. Εκεί τους την έπεσαν 50 χρυσαυγίτες με λωστάρια που είχαν πρόκες πάνω. Τραυματίστηκαν 9, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουν πάει στο νοσοκομείο. Και όπως λέει και η ανακοίνωση που έχει βγάλει το ΚΚΕ, επιβεβαιώνεται ότι η Χρυσή Αυγή είναι συμμορία δολοφόνων που έχει αποστολή το χτύπημα του κινήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι με ιδιαίτερη λύση χτυπούσαν τα μέλη του ΚΚΕ, που είναι στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως για παράδειγμα τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Αυτή την ώρα, νομίζω και λίγο νωρίτερα, υπήρχε εξόρμηση στην κεντρική λεωφόρο του Περάματος και το βράδυ, 6 ώρα, υπάρχει συγκέντρωση, απάντηση, όπως λένε, που οργανώνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στην πλατεία Ηρών, στο Πέραμα. Θα σταθούμε σε αυτό σε λίγο. Έχει μια ιδιαίτερη αξία και κυρίως για όλους αυτούς τους ακροατές που πιστεύουν στη Χρυσή Αυγή, νομίζοντας ότι δεν είναι δολοφονική συμμορία, ότι δεν κάνει τέτοιες επιθέσεις. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, οπότε ο καθένας έχει δικαίωμα βεβαίως να πιστεύει όπου πιστεύει, αλλά να πιστεύει γι' αυτό που πραγματικά είναι κάποιος και όχι γι' αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν δικαιολογείται κανείς, κανείς δεν είναι αφελής και κανένας δεν είναι μικρό παιδί να μην ξέρει τι ψηφίζει και πού οδηγεί και τη ζωή του και τη ζωή των άλλων και τη χώρα που τόσο αγαπάμε και πώς την οδηγούμε όλοι στην καταστροφή με την ψήφο μας πια, όχι την καταστροφή τη θεωρητική και την οικονομική και την άλλη. Γιατί η ψήφο σε ορισμένες παρατάξεις, κινήσεις ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε πολύ άσχημες εξελίξεις. Αύριο στη Μακρόνησο, μπλέκουν όλα αυτά πολύ όμορφα, αύριο στη Μακρόνησο παρουσιάζεται η παράσταση που νομίζω η παράσταση της σεζόν, το έργο του Μίκη Θοδωράκη με τίτλο «Ποιος στη ζωή μου». Έχουν εξαντληθεί, αν δεν κάνω λάθος, τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς, αν μπορεί κάποιος ακόμη και τώρα να βρει. Ήταν για 2.000 και μέχρι στιγμής έχουν κλείσει 3.000 πάνω στο νησί. Θα είναι πολύ ιδιαίτερη βραδιά έτσι κι αλλιώς. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που μας έχουν δώσει οι συντελεστές της παράστασης. Το έχουμε ακούσει άλλες δύο φορές. Νομίζω ταιριάζει με όλα αυτά που λέγαμε και πριν. Ακόμη και με το Δημητράκη που δεν τρώει το φαΐ του. Είναι το «Κάποτε θα έρθουν». Κατάφερα να έχω ένα πλεόνασμα. Μπράβο! Το κατάφερα. Όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον τόπο γίνονται για να νιώθουν ικανοποιημένοι καμιά πενταριά υπουργοί. Μόνο γι' αυτό. Και άλλοι τόσοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι. Και άντε, και άλλοι κάποιοι. Παπαγάλοι. Άλλοι 50, βάλτε παραπάνω. Οι παπαγάλοι πάντα είναι περισσότεροι γιατί ανήκουν και στους μεν και στους δε. Και άλλοι 200 παπαγάλοι. Όπως εδώ ο Σίμος και Δίκογλου κατάφερε κάτι και νιώθει υπερήφανος γι' αυτό που κατάφερε. Για ποιον το κατάφερε όμως έχει μεγάλη αξία. Έλα, κύριε Απόστολε. Έλα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Μιλιός μας θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Χρειάζεται να είναι ο λαός στην εξουσία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα αυτά βέβαια σε δευτερόλεπτα. Ναι, εννοείται τι θα πιάνα την κουβέντα. Ναι. Και χτύπησαν τα μέλη του ΚΚΕ και τη ΚΛΕ, ήταν άντρες μόνο ή ήταν και γυναίκες? Όχι. Στο συγκεκριμένο συνεργείο ήμασταν άντρες. Υπήρχε άλλο συνεργείο όμως 500 μέτρα πιο πέρα που ήταν πιο νέα παιδιά και κορίτσια. Δηλαδή σκεφτόμασταν εμείς σήμερα. Αν είχαν χτυπήσει αυτούς, τι θα γινόταν τέλος πάντων. Και πώς κατάφεραν να τραυματίσουν 9 άτομα? Με τα ρόπαλα και τα, αυτά τα καρδιά εκεί πέρα και την επίθεση αυτή δεν συγχρόνονται και ήταν και πάρα πολύ έτσι και το πλήθος και υπήρχε σχεδιασμός και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι εκπαιδεύουν κάποιους ανθρώπους πραγματικά στην λογική του εγκληματία. Φυσικά εδώ πρέπει να πούμε το εξής, γιατί πέρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ υπάρχει το βαθιά μείζον πολιτικό θέμα. Με την έννοια το λέω ότι πρέπει να διαλυθούν οι αυταπάτες στον κόσμο, εκείνη η ουσία. Έναν κόσμο που δείχνει μια ανοχή στα φασισταριά, σε αυτή τη συμμορία, πραγματικά η συμμορία που έρχεται για παρακρατική συμμορία, που λειτουργεί ως προέκταση των κρατικών δυνάμεων καταστολής, που νομίζουν αυτή η ανοχή εδράζεται στο ότι θα πάνε στη Βουλή, θα τους πλακώσουν στο ξύλο, αυτοί είναι μάγκες και θα σταματήσει έτσι η αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική, θα πάρουν μια είδους εκδίκηση. Αλλά τι βλέπουμε μέρα με τη μέρα? Ποιους χτυπάνε? Ποιους έχουν ως στόχο? Έχουν τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τους βιομήχανους, τίποτα, τους εφοπλιστές, για τους οποίους πρέπει εμείς με βάση τα μνημόνια και όλα αυτά ή και χωρίς τα μνημόνια να δουλεύουμε για 20 ευρώ και ανασφάλιστη. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους δράση, στηρίζουν στη Βουλή χαριστικές προς τους εφοπλιστές, αποφάσεις, διατάξεις και τέτοια, ειδικά στους εφοπλιστές. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν το χτύπημα χτες? Μέλη του ΚΚΕ, ΣΚΝΕ, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι σε κάθε συνδικάτο, μπαίνουν μπροστά να οργανώσουν δυνάμεις, να μην υλοποιηθεί η αντεργατική πολιτική, να μην περάσουν οι μειώσεις, να μην προχωρήσουν οι απολύσεις, να μην ισχύει η ανασφάλιστη εργασία, να μην αλλάξει το σταξιδοτικό. Είναι αυτοί που έχετε κάνει και εσείς πολλά ρεπορτάζ και μαζί έχουμε μιλήσει, που παλεύουν να σώσουν τα σπίτια των ανέργων που βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν παράνομα τα ρεύματα σε άνεργες οικογένειες που ζουν πραγματικά στην εξαθλίωση, είναι αυτοί που παλεύουν τα μέτρα προστασίας των ανέργων. Αυτοί δέχτηκαν την επίθεση. Και εδώ φαίνεται ποιο πραγματικό στόχο έχει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή έχει στόχο με παρακρατικό τρόπο, με συμμορήτικο τρόπο, με όρους νύχτας, να τρομοκρατήσει το λαό, όποιον σηκώνει κεφάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, για να εφαρμόζεται. Είναι όχι απλά τσιράκια των εφοπλιστών των βιομηχάνων, είναι πληρωμένοι δολοφόνοι, είναι στρατευμένοι στο να τρομοκρατήσουν το λαό, να μην αντιδράει σε όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει και αυτά που έρχονται που είναι πολύ χειρότερα. Αυτό ακριβώς. Να ρωτήσω αυτό κάτι. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο λαός και βεβαίως να πραγματιστεί και από τη στάση μας. Δεν υπάρχει καμία τρομοκράτηση. Δεν τρομοκρατούμαστε εμείς. Οι κομμουνιστές έχουν πολύ χειρότερα περάσει και έχουν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί βλέπω και κάτι μηνύματα ακροατών. Λένε ότι. Θυμάμαι πέρυσι την προεκλογική περίοδο, στην Αγία Παρασκευή πάλι είχαν επιτεθεί και είχαν τραυματίσει έναν κνήτη που ήταν εκεί στο περίπτερο το εκλογικό. Θυμόμαστε το σκηνικό με τη Λιάνα Κανέλη Κασιδιάρης. Δεν ξέρω, φαντάζομαι έχουν γίνει και κάτι άλλο στην πορεία. Πολύ χαλαρό, έτσι μου το γράφουν εδώ κάποιοι ακροατές, είναι το ΚΚΕ σε αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή δέχεται, δηλαδή τώρα έγινε αυτό, έχετε κανονίσει για το βράδυ μια συγκέντρωση νομίζω στο Πέραμα. Είναι μια κλασική απάντηση, προβλέψιμη λίγο πολύ και μακάρι να έχει και κόσμο κτλ. Βλέπω εδώ κάποια δυσφορία από τα μηνύματα ότι είναι πολύ χαλαρό το ΚΚΕ απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Θα σας πω το εξής, καθόλου χαλαροί δεν είμαστε πρώτον. Ίσα-ίσα, έχεις δύο τρόπους να το αντιμετωπίσεις, ας πούμε αν μπαίνει ένα δίλημα. Ένα είναι να φτιάξεις ομάδες και εσύ 15-20 ανθρώπων, εξοπλισμένες με τον ίδιο τρόπο, να βγαίνεις το βράδυ ή να τις στείνεις γιατί κάπου τους αναγνωρίζεις σε κάθε γειτονιά, είναι γνωστοί κάποιοι κτλ. Να τους χτυπάς έξω από το σπίτι τους κτλ. Δηλαδή με όρους νύχτας και μαφίας. Αυτό που θέλουν δηλαδή και αυτό το οποίο είναι και αυτοί, να γίνεις ανταμούτρα τους δηλαδή. Το λαϊκό κίνημα και το ΚΚΕ που στηρίζει και μπαίνει μπροστά για τη δημιουργία ισχυρού ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, λαϊκού κινήματος, ανατρεπτικού, ριζοσπαστικού. Εκεί πρέπει να δοθεί η λύση, πρέπει να δίνει διαφορετικά απαντήσεις και αυτές οι απαντήσεις ποιες είναι. Πρώτον, να αποκαλυφθεί ο ρόλος τους. Γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε στέκη, σε κάθε λαϊκή γειτονιά. Να αποκαλυφθεί και έτσι και αυτό που να αξιοποιηθεί για να αποκαλυφθεί η στάση τους. Τι πραγματικά πρεσβεύουν, ποιοι πραγματικά είναι. Δεν φτάνει απλά να τους λέμε απόγονος των Ναζί. Και τι ρόλο βαράνε σήμερα και τι ρόλο θα παίξουν αύριο απέναντι στο λαϊκό κίνημα, απέναντι στο λαό. Ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Αυτό εντάξει, είναι αυτό γίνεται. Αυτό δεν αποκλείει. Το ένα βεβαίως, το άλλο δεν το αποκλείει. Όχι, βεβαίως χρειάζεται να παίρνουμε και θα να. Θα σα το πω ως παράδειγμα, το γράφει ένας ακροατής. Ακούστε ένα ωραίο παράδειγμα που το γράφει εδώ. Είναι σαν να έχει τρακάρει στο δρόμο δύο που έχουν αυτοκίνητο και να βγουν να συνονοηθούν και ο ένας να είναι αλλοπρόσαλος και να βρίζει, να φωνάζει και εσύ να πηγαίνει με πολύ ήρεμο τρόπο να του λες έλα να τα βρούμε, να κάνουμε το φιλικό διακανονισμό κτλ. Έτσι δεν, γράφει δεν περίπου ένα. Νομίζω ότι είναι ατυχές το παράδειγμα. Ίσως αυτή η εικόνα δίνεται προς τα έξω. Ναι, είναι ατυχές το παράδειγμα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα όταν κάνεις μια. Που αυτό το συζητάμε και πρέπει να πάρουμε μέτρα και να βγάλουμε συμπεράσματα και από το χθεσινή επίθεση. Να παίρνεις μέτρα περιφρούρησης όταν βγαίνεις για εξόρμηση, όταν βγαίνεις για φυσοκόλληση. Πιο πολύ κόσμο προετοιμασμένο. Ένα άλλο πράγμα, έτοιμος να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Το ναι, είναι μια άλλη συζήτηση. Ίσως κινητοποίησης. Ναι. Έτσι, και εμείς έχουμε δείξει και έχουμε μια εμπειρία και είχαμε και το παράδειγμα 20 του Οκτώβρη του 2011. Μα φαντάζομαι και χτες, για να είσαστε 20 έτσι. Άτομα, κάτι είχατε ψηλό φανταστεί, ναι. Γιατί είναι και η περιοχή παράξενη. Σωστό. Και ενήλικες σωστό. Και πρόεδροι σωματείων κτλ. Έτσι. Αλλά βεβαίως όταν. Όλα είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι, όταν δεις τα καρφιά και ναι, τα. Εντάξει, το φωνικό όπλο είναι διαφορετικό. Λογικό είναι. Εντάξει, ξέρω, ενδεχομένως θα είχαν και πιστόλια. Αν μπορούσε να τα απεξέλθει αυτό, να βγάζανε και όπλα. Φαντάζομαι, δεν θέλει κανείς να γίνει το κουκουέ ίδιο. Ναι. Δεν θέλει κανείς αυτές τις μάχες στο δρόμο και δεν βγαίνει και τίποτα. Όμως, κοιτάξτε να απλά επισημαίνεται βασικό, αυτή η χαλαρότητα. Εισαγωγικά, συσσαγωγικά. Θέλω να επισημάνω το άλλο και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Την άποψή μας δηλαδή να επισημάνουμε. Ότι το ζήτημα το βασικό είναι το λαϊκό αίρισμα. Εάν του απομονώσει ο κάθε εργαζόμενο στον χώρο δουλειά, στι γειτονιέ και δεν έχουν λαϊκό αίρισμα. Και αυτό σημαίνει ιδεολογική, πολιτική δουλειά, συνεχής, ακατάπαυστη, να επικαιροποιείται, να επεξεργάζεται, σε κάθε περιστατικό να αξιοποιείται το περιστατικό για να αποκαλείται περαιτέρω, να μην βρίσκουν μετερίζει, να μην βρίσκουν γωνιά να μιλήσουν, να μην μπορούν να βγουν στη λαϊκή, να τους κράζει ο κόσμος, να τους διώχνει, ως ανεπιθύμητους. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή το θράσος τους, το να δηλώνουν κιόλα σε μια τέτοια τραμπούκικη και παρακρατική. Επίθεση μαφιόζικη, να δηλώνουν τα ονόματά τους και να δηλώνουν και την ιδιότητά τους, αυτό είναι θράσος το οποίο έγκυται από ένα κάποιο λαϊκό αίρισμα. Το οποίο υπάρχει, μια ανοχή του κόσμου. Ναι, προς το παρόν είναι ανοχή. Ναι, ανοχή. Ανοχή. Όμως είναι αρκετή για να εξοπλίσει περαιτέρω τα χέρια τους και να, με ένα είδος αλαζονίας να γίνουν πιο επιθετικοί και πιο επικίνδυνοι. Σαφέστατα θα πάρουμε μέτρα. Δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια και εμπειρία έχουμε και επεξεργαζόμαστε σχέδια. Δεν θα, ούτε θα κολλώσουμε, ούτε θα σκύψουμε το κεφάλι. Και να πω και το άλλο, το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει άλλος από τον οποίο μπορούν να τη βρουν. Τελεία και παύλα. Ναι. Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με εμάς. Οπότε για να καταλήξουμε είναι κιόλας. Γελασμένοι. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν τέτοιοι μηχανισμοί που έχουν είναι συγκοινωνικά δοχεία και με νύχτα και με ναρκωτικά και με εμπόριο ανθρώπων, γυναικών. Όπλων, δεν ξέρω, ναρκωτικών κτλ. Όλοι αυτοί τα συνοθηλεύματα που έχουν φτιάξει αυτή τη συμμορία και με τα γήπεδα μέσα σε κάτι. Συλλόγους και όλα τα. Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Λοιπόν, έχουν να κάνουν με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, με το κομμουνιστικό κόμμα που δεν σκιάζεται, δεν τρομοκρατείται, παίρνει μέτρα, εξοπλίζεται και εδώ είμαστε. Έγινε το 45. Θα ξαναγίνει αν χρειαστεί. Θα καρφωθεί το σφυροδρέπανο στην καρδιά. Άντε να βρούμε Ράιχστακ τώρα. Το Ράιχστακ. Το έχουν ανακαινήσει το Ράιχστακ, να ξέρετε, πάνω στο Βερολίνο. Πολιτικά το βράδυ τι έχετε, συγκέντρωση. Συγκέντρωση. Ναι. Τι ώρα και πού. Ρόν στο πέραμα στις 6. Mm-hmm. Έγινε και χτες μεγάλη μαζική, 3 ώρα τη νύχτα συγκέντρωση. Α, ναι. Έκτακτη με πάνω 500 άτομα μέσα στο πέραμα. Ήταν μια πρώτη απάντηση. Και θα. Έχουμε και συνέχεια. Μάλιστα. Πρέπει να πω το εξής. Ναι. Με το οποίο πραγματικά, ειλικρινά το λέω, είναι συγκινητικό όταν το αντιμετωπίσεις. Εκατοντάδες συνάδελφοι άνεργοι, οι οποίοι δύσκολα κατεβαίνουν στο πέραμα πια λόγω δεν έχουν το εισιτήριο να χτυπήσουν, κατέβηκαν σήμερα στο πέραμα να δηλώσουν παρόν. Ναι. Την αγανάκτησή τους. Αυτή είναι και η καλύτερη απάντηση. Αυτή σε όλα αυτά και στους φίλους εδώ ακροατές που λένε για τη χαλαρότητα και τα υπόλοιπα. Και επίσης στις συνοικίες του περάματος που έγιναν μαζικές εξορμήσεις, καφετέρειες, ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Και αυτό ίσως να είναι, όχι ίσως, σίγουρα είναι η καλύτερη, απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εκεί πρέπει να κλιμακώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή κύριε Πουλικόγιαννη. Και να μην φοβηθεί κανένα τίποτα. Γιατί ξέρετε, ποντάρουν και στο άλλο. Σου λέει, άμα ο Πουλικόγιαννης έφαγε ξύλο, Άμα ξέρω εγώ το ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα αυτοί που είναι μάγκες, άμα οι κομμουνιστές, τότε ποιος θα μιλήσει? Και τίποτα. Θα τους τρομοκρατήσουμε εμείς με την παρουσία μας, τη μαζική στο δρόμο, με τη συσπήρωσή μας και τις εγγραφές μας στα συνδικάτα, στις λαϊκές επιτροπές και στον αγώνα να μην περάσουν τα μέτρα, να μην υλοποιηθούν τα μέτρα, να μην μείνει το σπίτι κανενός, μην το πάρουν αυτοί οι τοκογλύφοι τώρα που έχουν βγει οι μαφιόζοι να πάρουν και τα σπίτια, ή μπορεί να είναι και συγκοινωνικά δοχεία και με αυτούς, να πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους οργανωμένους και θα είναι η καλύτερη απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Στα συνδικάτα, στα ταξικά συνδικάτα και στο ΚΚΕ. Αυτή θα είναι η απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πουλικόγιαννη, ο πρώτος συνδικάτου μετάλλου, ένα από τα θύματα της χθεσινής επίθεσης. Δώσαμε λίγο αλλού το βάρος σήμερα, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο και πρέπει όταν γίνονται τέτοια να τα συζητάμε λίγο και να έχουν και φωνή τα θέματα. Γιατί το θέμα, εκτός εδώ στο Real που το ακούω, γενικώς δεν πολύ παίζει στα παράθυρα και στα κανάλια όπως θα έπρεπε. Φτάνουμε εδώ στο τέλος, γιατί έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγέλειες. Μας πάνε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Αμέσως μετά, Λιάννα Κανέλη. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Θέλω κάτι για αύριο, για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω τις πιο αισιόδοξες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ότι έχει μειωθεί η ανεργία, ότι υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, και μετά τον Άδωνη να του λέει αδερφέ, έλα στον πραγματικό κόσμο. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Αδερφέ, έλα στον πραγματικό κόσμο. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Έλα στον πραγματικό κόσμο. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε. Έλα στον πραγματικό κόσμο. Έλα στον πραγματικό κόσμο. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτό μου που σε πήρε για το Ίκαρε που έβαλε σήμερα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Κρανάς. Ποιος είναι? Από το Χάρλα που τον του παίρνω τηλέφωνο. Τι θέλατε? Στο ΙΚΑ πήρα, συγγνώμη. Ναι, ναι, ΙΚΑ. ΕΟΠΗ. Ναι, προσπαθώ να βρω. Ό,τι καιρό. Ναι. Προσπαθώ να βρω στη σελίδα του ΙΚΑ. Μου είπε ο κύριος Κρανάς ότι τα ΑΠΙΔΕΛΤΑ πλέον έχουν αλλάξει μορφή. Δεν... Ναι, ναι, δεν είναι τα ΑΠΙΔΕΛΤΑ που ξέρατε. Είναι τα ΑΠΙΔΕΛΤΑ τα καινούργια. Ναι, αυτά πού τα βρίσκω? Είναι τα ΑΠΙΔΕΛΤΑ τη νέα γενιά. Είναι σαν το ΖΙΡΙΔΙ κάτι. Πώς είναι η νέα γενιά ΖΙΡΙΔΙ, έτσι είναι η νέα γενιά ΑΠΙΔΕΛΤΑ. Ναι, γιατί δεν μπορώ να τα βρω αυτά. Πού... Ναι, εσείς πού τα ψάχνετε? Ορίστε. Τα ΑΠΙΔΕΛΤΑ λέω, πού τα ψάχνετε? Είμαι στο ica.gr και δεν βρίσκω τίποτα από αυτά. Μα είμαστε ΕΟΠΗ πια. ΕΟΠΗ. ΕΟΠΗ, ό,τι καιρό. Ναι. Τακ. Και ένα. Και τέσσερα. Και πέντε, τέσσερα. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Κόλλες, χρώματα, στεγανοτικά και προϊόντα δομικά. Δροστικιά κάθε λύση. Συγγνώμη, ακούγονται και τα διαφημιστικά. Λοιπόν, ΕΟΠΗ, μάλιστα. Ναι. Τα ΑΠΙΔΕΛΤΑ της νέας γενιάς ψάξτε. Ο κύριος που σας έστειλε, ποιος είναι? Εδώ γίνεται χαμός στη σελίδα. Πώς δεν θα γίνεται, εδώ γίνεται χαμός στο ταμείο, δεν γίνεται στη σελίδα? Όλα τα ταμεία μαζί, μπάχαλο. Θέλετε να μου κάνετε μια χάρη? Πείτε μου. Να πάρετε τηλέφωνο το φίλο σας πάλι. Ναι. Και πείτε του ότι σας έστειλε σε ένα μαλάκα σε μένα. Μάλιστα. Και δεν βγάλατε άκρη. Εντάξει. Πες στο φίλο σου, δηλαδή θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις ποιος είναι μεγαλύτερος, εγώ ή εκείνος όμως. Και κάτι ακόμα. Θέλω για την Παρασκευή να βάλουμε αφιέρωση το Καλασνίκοφ. Καλασνίκοφ. Ναι. Και να σε χαιρετήσω, και μάλλον όλοι οι Έλληνες έτσι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Να με χαιρετήσετε? Όχι, ρε. Να χαιρετιόμαστε, σε ξέρω, όχι τέρμα το καλημέρα, καλησπέρα. Όλοι μπε. Μπε. Μπε. Μπε. Μια

Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις. Άσε τον Κώστα όμως. Εμείς, κυρία μητέρα του Κώστα, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ έξυπνο για να συζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Να το ρίξω. Ναι. Λοιπόν, το CD που έχετε βγάλει τώρα με την κολεκτίβα είναι μια απάντηση, έτσι δεν είναι, έτσι δεν λέγεται. Μια απάντηση, ναι. Ωραία, η ερώτηση ποια είναι όμως. Δεν θυμάμαι τώρα, τα είχαμε πει πριν καιρό, τώρα το θυμήθηκες. Ναι, εγώ τώρα θα σου πω την ερώτηση. Υπάρχει απάντηση στο φασισμό, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Όχι, η ερώτηση είναι η ερώτηση κρίσης του Θανάση Παπακουσταντίνου. Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Λέω γαμώ το φασισμό. Γυμνώ στην άγρια ροδιά και διρωτώ τα ίδια αν Ελληνής αισθάνεται λουσμένη από το φως. Πήρα σκυτάλι για ζωή, για θάνατο σκυτάλι, μου απαντάει ο κόκκινος στα κλόνια της Ανθός. Σαν πύλα ο φασισμός. Σαν πύλα ο φασισμός. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε? Τι σημαίνει Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κυρία μαμά του Κώστα.